चुनरी गोटे वाली लाऊं, लाल चूड़िया चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं। हुई गलतियां जो मुझसे माफ कर दे, मेरी भूले बिसरा के रहम थोड़ा बहुत खा के, मेरी भूले बिसरा के रहम थोड़ा बहुत खा के, पास चरणों के भी खा के दे दे प्यार दासी मुझे, दासी का मुझे दासी का भी कर दे उद्धार, दासी मुझे दासी का, लाल चूड़ियां चढ़ाऊं चुनरी गोटे वाली लाऊं, लाल विश्वास की ना तोड़ियो कभी, आजा शेर पे माँ चढ़ के ले जाऊं बेड़ी पकड़ के, आजा शेर पे माँ।